بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم يكون تري شرنا ناني موزي وصفر mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid lilhafidh almundhiri rahimahullahu ta'ala bisharh fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى تلفكي ما يقال عند النوم وأخذ المضجع كلي أنا شكي سيما مسلام وكاتي أنا بتاك كلالا أنا بباندا جو يتند كلاك واجري كلالا كنا أذكار أنبازم تومي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ametufundisha tuwe tutaleta. Qala rahimahullah rawa Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha akhadha madja'ahu min al-layl qala bismika allahumma amutu wa ahya وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور انفرد به البخاري كوشين يملانغ ما يقال عند النوم وأخذ المضجع كتاج حديث يا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipanda juu ya tandiko lake wakati wa usiku anapotaka kulala usema bismika allahumma amutu wa ahya na anapoamka usema alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur qawluhu ma yuqalu عند النوم وأخذ المضجع أي بعد أن يأوي إلى فراشه ويضطجع فيه أنا بو إنجيا كتك تندكولاك نكو جنيوشا تياري تككولالا فإنه حينئذ يأتي بما يقال عند النوم katika hali kama hii ataleta hizi adhkar ambazo husemwa wakati mtu anapolala. Kuna adhkar ambazo Mtume SAW ametufundisha wakati mtu anapotaka kulala. Wa hadha fihi iftiqaru al-'abdi ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Na hapa muna kuonyesha kuhitaji kwa mja kumuhitajia mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-abda idha aghmadha aynayhi wa nam, kwa sababu mja anapofumba macho yake na kulala, fa innahu la yadri madha yahsulu hawlahu, katika hali kama hii hajui chochote kinachoendelea katika huu ulimwengu. Amelala, hata akaja mtu kumvamia wakati ule hajui, sababu amelala. Falau kana hunaka aduwwun min shayatini al-insi au al-jin fa innahu fi hali nawmihi yakunu hadha al-aduwwu mutamakkinan minhu. Ukikiwa na adui, kwa mfano awe ni adui shaytani awe ni adui mwanadamu, wakati mtu anapokuwa amelala, yule adui huweza kumakinika akamfanya anavyotaka yule mtu. Bimaana akiwa ataka kumuua atamuua pale, ikiwa ataka kumuibia atamuibia, sababu hajui kile kinachoendelea amelala. Kwa mtu akilala hajui kinachoendelea katika ule ulimwengu unaomzunguka. Fa idha jaa bi adhkari an-nawm dakhala fi hadha an-nawm mufawwidan amrahu lillah. Lakini akileta hizi adhkar akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakati anapotaka kulala, basi ni kuwa katika usingizi wake ule ameingia akiwa ameegemeza mambo yake yote kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah ndiye amuhifadhi, amlinde mpaka atakapopambaukiwa na asubuhi salama salimini. Musalliman nafsahu li rabbih subhanahu wa ta'ala, ajisalimisha nafsi yake kwa Allah jalla fi'ala. Nafsi yake ameisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. طالبا منه الحفظ والعون akiwa ataka kutoka kwa mola wake Allah subhanahu wa ta'ala hifadhi na msaada kutoka kwake, kuwa katika hali anapokuwa amelala hajui chochote kinachoendelea, basi mola wake amhifadhi na amsalimishe. Mutajihan ila rabbih musta'inan bihi jalla wa ala, haelekea kwa mula wake na kutaka msaada kwa mula wake Allah jalla wa ala. Fayakunu fi husnin hasinin wa hirzin matin, kwa akileta hizi adhkar ameingia katika ngome iliyo na nguvu kabisa, amejihifadhi vizuri kabisa. Ikiwa wataka hifadhi, basi ni hizi adhkar alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala usiende ukadanganywa kuwa kuna kitu fulani, uzi fulani ukiuvaa utakuhifadhi wewe. La, hakuna anayekuhifadhi usiku na mchana isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala mtu asikwambie ukiweka kisu chini ya godoro lako si majini hawatakufuata. Si kweli, bali bahati mbaya kile kisu kija kinyanyuka kitakudunga kwenye makalio yako, alafu uamke usingizini wabumburuka kutoka mbio. Ya nini balaa hizi za kikhurafi khurafi? Wengine wewe kama shoka ha. Jamaa weka shoka chini ya godoro, aambiwa ukiweka shoka basi jambo fulani alitokupata. Uongo mtupu, khuzaabalat halwasa na mambo ya khurafat haya kiwazimu wazimu ambayo hayana msingi wowote. Wengine wakwambia weka chini ya godoro lako sijui vitunguu saumu utalala vizuri. Aweka utanuka ukiamka asubuhi, unuka vitunguu ni kubwa utakalolipata, utanuka vitunguu. Wengine yani, haya mambo ninayoyataja kuna watu wayafanya. Haya yote tuliyotaja kuna watu wayafanya, ili kutafuta kinga na hifadhi watumia njia hizi ambazo ni katika khurafati hazina msingi wote. Kwa wataka ngome yenye nguvu, shikamana na kumtaja nani? Allah jalla fi'ala. Wala yazalu yadhkuru Allah ala firashihi hatta yaghlibahu an-nawm wa huwa yadhkuru Allah. Na mja mwema hawachi kumtaja mula wake wakati anapolala mpaka achukuliwe na usingizi, huko amtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukishamaliza kuleta adhkar zako waweza kuleta subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar na adhkar nyingine, huku wachukuliwa na nini? Na usingizi. Fahadha manamuhu ibadatu wa ziyadatun lahu fi qurbihi min Allah. Mtu kama huyu kule kulala kwake yenyewe nini? Ni ibada, na azidi kujikaribisha na mula wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. قوله باسمك اللهم الباء هنا للاستعانة يعني وتكم سعادك الله أي استعانة من العبد بربه وتفويض لأمره كله إليه جل وعلا ni kuwa mja atakamsaada kwa Mola wake mlezi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuegemeza jambo lake au mambo yake yote kwa Allah Jalla fi'ala, kwa yeye amuhifadhi. قوله أموت وأحيا أي موتي وحياتي كل ذلك باسمك وموتي وانغو وفاك وانغو نوحي وانغو فيوته بني قجنا لكو يا الله نتكم سادة كتكو حي وانغو نبادا يكفاك وانغو. وفي كل ذلك ألتجئ إليك وحدك كتك يوتي هاي نيجميك وكويو يا ربي بكياكو ولا التجئ الى احد سواك يا الله ولا سيجمي كو يوتي اسيكو ويوي يا الله ني ويوي بكياكو. نو ukiangalia hizi adhkar alizotufundisha Mtume sallam utakuta ndani yake kumejaa tauhid, kumejaa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Na ukiangalia adhkar zinazotungwa na baadhi ya watu nyingine utapata ndani yake kumejaa nini, shirk, kumejaa khurafat, kumejaa kadhib na uongo. Mtu aweza kutunga swala ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Ahmad at-Tijani ambaye ndio Sheikh at-Tariqa at-Tijaniya, ametunga swala ito salatu al-Fatih, kisha akwambia hii swala ukimswalia Mtume sallama nayo ni zaidi ya kuisoma Qur'ani nzima mara 70, sio 1000 ngapi, sio mara 1000 ngapi. Umetoa wapi? Sema ninafundishwa moja kwa moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jamaa huyo, mimi juzi nishtuka nilivomwona yule Umar Bahafidh katika ile klipu juzi niliyoeleza kuwasema yeye amuona Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi hivi yaqadatan, akiwa macho, si kwa kulala masala mengine, akiwa macho, kisha wanafunzi wamekaa chini yake wapiga kelele, yeye atoa macho hivi, kisha yaregesha toa macho, kisha anamuona, kifanya analeza kwenye macho yake kama analeza hivi ama x-ray yuona. Wewe basi wale watu waamini wewe washindo, huyu mtu yuwajua wazi ni muongo, sijafahamu, sijui dhamira yake ya mtuma vipi kuwadanganya watu na yuwajua wazi ni muongo. Wewe uliona wapi hata Aisha radhiallahu anha ambaye mkewe Mtume sallam siku moja akasema mimi nimemuona Mtume sallam hivi macho hivi namuona. Mimi nilivyoona huyu nikisoma, kumbe wote wasema hivyo, wale mashekhu tariqa wale wasema wao, huyu Ahmed at-Tijani yasema yeye amuona kila wakati, kazi yake Mtume sallam yuko pale na yeye amuuliza maswali wakati wote, utakacho wewe utajibiwa sababu yuko naye pale. Asema hivyo waambia watu wake na waamini, na huyu wa leo pia ni waamini, na wao wasema wa khurafiyun kuwa ukifika daraja hiyo kuwa wamuona Mtume sallam moja moja wapanda daraja ya suhba, kuwa yeye sasa wa nani, sahaba, si mafahamu sasa si umuona Mtume sallam mkaa naye sio na alafu wakufundisha swala yako special, hiyo swala yako wafundisha nani, muridi wako. Ndio ukaona kila sheikh tariqa ana nini, ana adhkar zake tofauti na mwenzake, huyu ana tofauti na huyu ana tofauti na huyu, sawa namna hiyo. Sasa huu tunzi huu na uongo huu kama huu unaofanywa na makhurafi na watu wa tariqa, huu puzi kama huu achana nao, washikamana na yale aliyokufunza nani, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa mpaka leo wao waona wahi wateremkia tu mpaka leo, wakati Abu Bakar na Umar radhiallahu anhuma walipokwenda kwa yule mama kumtembelea ambaye alikuwa akitembelewa na Mtume sallam, alipoona yule mama akalia, kina Abu Bakar na Umar wambia walia, kwani huamini kilichoko kwa Allah ni kibora kwa Mtume sallam kuliko hii dunia? Semi sidi kwa sababu hiyo, naamini kuwa Mtume sallam pale alipo yuko katika jambo kubwa zaidi kuliko hii dunia. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula wa innama abki li anna al-wahya qad inqata'a, kinachoniliza mimi ni kuwa wahi ushafa nini, ushakatika. Akawapelekea Abu Bakar na Umar pia kulia kwa kusikia maneno yake, kweli wahi ushakatika, isipokuwa kwa makhurafi makhurafi wao mpaka leo wahi wapokea mpaka leo, kila kizuka mmoja ataka yeye ndio muona mtume sallam, tena apewa swala ya mtu moja kwa moja, si ile salati ibrahimia ile ambayo mtume sallam funza msahaba. Asa wefikiria mtu atunga swala kisha asema hii ajiri yake ni hii, mimi ninaambia ni ndogo tu ya kusoma Qur'an mara 1070 hivi, hii ndogo, ina na ajiri nyingine na nyingine nyingi amezitaja. Hii swala hakufundishwa mtume Musa wala Ibrahim wala Nuh wala mtume Muhammad sallam hakuwafundisha masahaba wake, ampewa Ahmad at-Tijani ad-Dajjal, ndio amepewa yeye special. Kwa hivyo ziko hizi adhkara za kutungwa tungwa na hawa watu na zikawekewa na ajiri yake, waachieni wenyewe. Tena katika masharti yake lazima usitumie akili yako kufikiria kama hii imethubutu ama haikuthubutu ili upate ajiri, we kubali tu. Jamaa hawa haya, twendeni, kuna wao mpaka tufe, tunao nyuma yawe, tutavumbua uongo wenu nyinyi mpaka tufe, Allah atupe thabati. Lakini hii si dini, dini imetungwa na uongo, uongo mwingi sana ndani yake, na bado kuna mengine ya shirki na kufuri yaliyoko ndani ya hizi itikadi za watu wa tariqa. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo tushikamane na hizi adhkar, ndani yake kuna tauhid tupu. Sema walmuradu bilmauti huna, na hapa akisema amutu wa ahya, mauti yanayokusudiwa hapa annaum, ni ule usingizi unaolala pale, ay adkhulu fi an-nawmi alladhi huwa mautatun sughra, yani misai inaingia katika usingizi ambao ni kufa lakini ni mauti madogo. Yuwadhihuhu qawluhu ba'dahu ahyana ba'da ma amatana, hii wakati wa kuamka sema amatana, kwa hivyo ukahesabu usingizi kwa nini ni mauti. Qawluhu wa idha istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyana بعدما أماتنا أي إذا قام من نومه في صحة وعافية وسلامة أكيامك أمجا كتوكتك وسنجزيواك أكيوان أفياياك أكيوان صحياك مسلميك كبيسا أنا مرضي يوتي الحمد لله نعمة حمد الله على هذه النعمة جنبل قوانزا كبيسا مشكور الله وهي نعمة لنبا أن أحياه بعدما أماته هو أمن بوحاي بعد يكون فيشا. وقوله صلى الله عليه وسلم بعدما أماتنا هذا دليل على أن النوم يعد موتا. هابا كنا دليلي كوا وله سنجيزي متو كلالا يسبيك نكما أمكوفا كله كلالا نكما كوفا، كما قال تعالى كما قال الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. كنا روح أنبازو هزويديوا وكتمتو نبولالا هزيرجيتين كتكميرياك ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى نكون ينجين وبيعوا لو حيواو ورقشيوا مباك يتكبو فيك سكوياو يكون روكا بدنياني. Ukaona wako katika hali kama hii, kuna wengine roho zao hazirejei tena katika miili yao, kuna wengine ambao wabakia katika uhai mpaka siku ya kuondoka hapa duniani. Kwa hiyo wewe ukiamka ni katika wale ambao Allah amewarejeshia roho zao, wayursilu al-ukhra ila ajalin musamma, na ule uhai Allah aliyokupa ni neema. Usiamke ukoona kuwa wewe wastahili, hii ni neema min Allah subhanahu wa ta'ala. فيحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة كيفهم شكور الله ونعمة كوب كما يلنبا. فكم من إنسان أغمض عينيه على فراشه ولم ينهض منه وقبضت روحه فيه. نوانغابي كتكوات أنبو وملالا ولبفنغ مچوياون ديوها وكفنغواتينا روحو ياوي كتوليو كتكو سنجيس وينجي نسخيفي au katika asri sasa hivi tuishi, mara ngapi wasikia vifo vya watu ghafla, mtu amelala basi خلاص hana chochote. Tuswali naye asri akasema ninachoka kidogo, acha nenda nyumbani nikajipumzishe. Akalala, watu waji wamelala, Aisha yuwaswaliwa yuwaziku. Asema Aisha, pengine magharibi ya mshoi baba swala. Eh baba swala, swala mtu ndio kuisha ashakwenda. Eh, watu wagundua moshi Aisha yaziku. Na alikuwa na wewe mchana ule wangapi? Hana chochote. Basi siku yake imefika, ataondoka. Tumesikia wangapi ambao wamelala hawakuwa mkatena na hawana maradhi yoyote, sema labda alikuwa ni mgonjwa ama nini. Na mzima mzima. Mfano huu kila mmoja wetu anao katika wale watu wanaoishi karibu naye. قال فيذكر نعمة الله عليه بأن قام بصحة وعافية. وهو hapa itaja na kuikumbuka neema ya Allah juu yake kwa yeye ameamka akiwa na siha yake na afya. قوله وإليه النشور. لما كان النوم شبيها بالموت, kwa kuwa usingizi umefananishwa na mauti, bal huwa mautatun sughra, bal ni mauti madogo, fa innal qawmata minhu shabihun bin nushur, kule kuamka kutoka katika usingizi kumefananishwa na mtu kufufuka baada ya kufa, kama vile watu wanaofufuliwa baada ya kufa. Alladhi huwa alqiyamu min alqubur, nao ni kusimama kutoka katika makaburi. Na mwanadamu kila siku akumbushwa hili jambo, kila siku yualala yuamka, ni kama ambiwa utakufa kisha utafufuliwa. Na kuna baadhi au kuna makafiri ambao wakanusha, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Kama vile unavolala hujui kinachoendelea, kisha waamka hivyo hivyo utakufa kisha utafufuliwa. Na hizi adhkar za tukumbusha sisi, hizi adhkar lau kama mtu yosoma yuelewa anachokisoma, za mkumbusha kuwa huu ni mfano Allah akupigia wa wewe kufa na kuwa utafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wasema wa ilaihi an-nushur. An-nushur ni kule watu siku ya kiyama watatolewa makaburini. Walihadha al-wajhi fi shabahi qala wa ilaihi an-nushur, kwa sababu imefanana akasema wa ilaihi an-nushur. Walihadha yati fi adhkar al-masa wa ilaika al-masir. Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. إني وقت ونين وأصبح وسمو إليك النشور. كيف كجيونا سمعين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نحيا وبك نموت وإليك أبو سمانين وإليك المصير. أو سمعوا إليك النشور يجيون ويسمو إليك المصير. كونيني wakati wa asubuhi sema wa ilaika an-nushur, wakati wa jioni sema nini wa ilaika al-masir, kwa sababu asubuhi watoka katika usingizi. Ule usingizi mfano wake ni kama nini? Mauti. Kwa hivyo unapoamka ni kama wakumbushwa kufufuliwa baada ya kufa, kwa sababu wa ilaika an-nushur ya kukumbusha siku ya kiyama. Na jioni utakwenda kufanya nini? Kulala. Na kulala mfano wake ni kama mauti, bali ni mauti madogo. Hapa ya kukumbusha wewe utakaporudi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufa. Ndio hapa wasema ni wa ilaika al-masir, kwako wewe ndio marejeleo, utarudi kwa Allah. Kwaona hizi adhkar pia zina malengo katika namna ya kuzidhukuru na kuzitaja. Qala li anna ad-dukhula fi al-masaa yantaqilu minhu al-insanu ila an-nawm, sababu kiingiliwa na jioni kinachofuata ni utakwenda kulala. Fahadha shabihun bil maali wal masir, kwa hivyo hii imefanana na kule mwisho wako, kule utakakoelekea na kwenda. Fanasaba fil masai an yaqula wa ilaika al masir, kwa hivyo kama munasab jioni mtu aseme wa ilaika al masir. Tasmamia hapo inshallah ta'ala. Hadithi inayofuata tutakuja kuisoma katika kikao kitakachokuja biidhnillah ta'ala. Naktafi bi hadha al qadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.